też pewnych wątków dotyczących spraw praktycznych, tak? Czyli tak jak pan słusznie zauważył, panie doktorze, taka osoba reprezentowała sobą dość wysoki poziom intelektualny. I przeciwstawić temu trzeba towarzyszy z poszczególnych komitetów PPR, którzy próbują organizować życie społeczne, życie gospodarcze, gdzie do władzy dochodzą chociażby szewcy posiadający 2-3 klasy. Przykład takiego szewca Teodor Kufel ze Staszowa, który miał chyba 3 klasy szkoły powszechnej, został szefem Gminnego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, później tam jakimś kacykiem na poziomie Komitetu Gminnego czy Komitetu Powiatowego. I on nie umiał tak naprawdę pisać. I przychodzi młody, były akowiec, który posiada 7 klas, nawet niech to będzie szkoła podstawowa, szkoła powszechna, 7 klas, potrafi pisać i potrzebny jest pisarz gminny. Potrzebny jest ktoś, kto będzie w komisji ziemskiej zasiadał, parcelował majątki. Potrzeba ludzi do pracy. Mówiąc kolokwialnie, takich osób potrzeba było, które ogarniałyby te wszystkie kwestie. Dokładnie. Których pan Kufel nie dałby rady ogarnąć. I takich ludzi było potrzeba i właśnie to ta część społeczeństwa, która była w szeregach Armii Krajowej, która utożsamiała się z polskim państwem podziemnym, to byli ludzie wykształceni. Ludzie, którzy byli na tyle świadomi, że teorie czy to, co komuniści głosili, nie wpływało na ich postrzeganie świata i dlatego znaleźli się właśnie w jedynych prawowitych siłach zbrojnych Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej, czyli w Armii Krajowej. I wiele takich karier, to tak szeroko rozumianego słowa kariera, wiele takich karier rozwija się właśnie już dzięki temu, że ci ludzie byli na tyle wykształceni, że byli w stanie podjąć się działań administracyjnych. Oczywiście z upływem lat i kadry, jak mawiał towarzysz Stalin, kadry są najważniejsze i te kadry komunistyczne rozwijały się i często dochodzili do różnych stanowisk wysunięci z czoła członkowie partii, którzy mieli objąć funkcję dyrektora, ale ten zastępca dyrektora do spraw technicznych, główny inżynier, to tak. Ja właśnie przez te studia prozopograficzne często się z tym spotykam, to właśnie był człowiek z akowską przeszłością, który był znakomicie wykształcony, który był w stanie ogarnąć produkcję i on zostawał często przez wiele lat jako właśnie ten główny inżynier, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych, zastępca dyrektora do spraw innych istotnych. Nie obejmował tych najważniejszych funkcji. Nie zawsze. Oczywiście zdarzały się sytuacje, że ci ludzie też osiągali ten szczyt możliwości rozwoju, jak na przykład profesor Władysław Hachaj, który był kierownikiem kliniki, jednej z klinik we Wrocławiu i mieli ten szczyt swojej kariery na funkcji kierowniczej. No ale to jest po raz kolejny bardzo specjalistyczna, bardzo wąska wiedza, gdzie żaden towarzysz partyjny no, nie byłby w stanie z klucza zostać przydzielony na taką funkcję. Więc można mówić oczywiście o prześladowaniach akowców. Na pewno jest to okres tragiczny w historii polskiego narodu i te prześladowania, chociaż były nie wobec wszystkich, to one były bardzo zintensyfikowane. Kary śmierci, wieloletnie wyroki więzienia. Nie wchodzili, nie szli do więzień członkowie AL, czy utrwalacze władzy ludowej, czy inni członkowie zbowit, którzy właśnie byli uznawani za ten szeroko rozumiany tak zwany ruch oporu, tylko właśnie szli akowcy. I to jest to, co przerodziło się po latach w taką ogólną tendencję, że akowcy byli prześladowani. Ja w tym momencie w ogóle pomijam członków Narodowych Sił Zbrojnych, bo NSZ-u nie uznawano w ogóle. Członkowie NSZ nawet nie byli przyjmowani do Związku Bojowników Wolności i Demokracji. Po prostu za samą przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych. Oni nie mieli prawa wstępu do organizacji kombatanckiej, nie mieli uznawanej działalności kombatanckiej, nie otrzymywali tak zwanej karty kombatanta, nie otrzymywali żadnych przywilejów od państwa. To po prostu było traktowane jako działalność na poły bandycka, zbrodnicza, antyustrojowa, więc w ogóle tutaj te osoby się nie pojawiają. Oczywiście, jeżeli ktoś niższego szczebla potwierdził działalność na przykład w AK czy w BH, próbując zatuszować swoją działalność w NSZ-cie, takie osoby trafiały się w zbowit, ale to są wyjątki, które tylko potwierdzają regułę, że mogli się znaleźć na tych listach kombatantów, mieć te uprawnienia, jeżeli, tu jest bardzo popularne słowo, jeżeli coś kombinowali, to takie chyba słowo wytrych, jedno ze słów wytrych, które mówią o systemie, o funkcjonowaniu w ogóle ludzi w okresie PRL. Właśnie, słuchając pana, zacząłem się zastanawiać, czy spotkał się pan z takimi przypadkami, badając też dokumenty z BOWiD-u, że na przykład występują wspólnie przeciwko zgłoszonej kandydaturze byłego żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, nie wiem, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Gwardii Ludowej? Mało jest dokumentów weryfikacyjnych, które pozwalają stwierdzić, czy na jakichś tam posiedzeniach komisji AK-owiec i AL-owiec występowali przeciwko komuś z NSZ. Natomiast udało mi się ostatnio odnaleźć, zupełnie niechcący podczas kwerendy na inny temat, dokumenty, które są kontrolą operacyjną ze strony Służby Bezpieczeństwa osób chcących uzyskać kartę kombatancką. I tam często funkcjonariusz SB, ktoś z pionu trzeciego, tego do walki między innymi ze środowiskami opozycyjnymi, stwierdzał, że komisja weryfikacyjna w Zbowit ma odrzucić dany wniosek. Więc decyzja zapadała nie wewnątrz struktur kombatanckich, tylko na zewnątrz. Policja polityczna decydowała o tym, że członek NSZ bądź żołnierz AK, weteran AK, który dopuścił się danych czynów uznanych za antyustrojowe przeciwko PRL, nie może zostać uznany za kombatanta, nie może otrzymać uprawnień kombatanckich. I często ten przewodniczący komisji weryfikacyjnej również z klucza jakiegoś partyjnego, czy tam według uznania zwierzchnich władz, który był przewodniczącym, realizował po prostu te działania. Niestety nie zachowały się żadne stenogramy z takich posiedzeń, ani żadne nagrania. Ja się nigdy nie spotkałem z czymś takim. No, trzeba byłoby tutaj złapać kogoś na gorącym uczynku. Jak przebiegały takie dyskusje? To mogłoby być bardzo ciekawa lektura albo, nie wiem, odsłuch tego, co się działo podczas takich zebrań zapewne. Panie doktorze, w nawiązaniu jeszcze do tego, co pan mówił, przez głowę mi przeszła teraz taka myśl, zarazem pytanie. Jak pan ocenia nasz obraz Armii Krajowej, tej pamięci o Armii Krajowej? Czy to nie jest dzisiaj tak, że my troszeczkę ten obraz spłycamy? Czy nie jest on jednak, czy nie dążymy w takim przekazie publicznym, ale bym powiedział takim też społecznym, traktować teraz naszą historię okresu II wojny światowej, tej działalności różnych nurtów podziemia niepodległościowego w charakterze zero-jedynkowym, wróg, przyjaciel i nie ma nic pośrodku, jest białe, czarne, nie ma szarego? Chyba takim najwymowniejszym dla mnie obrazem tego spłycania tradycji historii Armii Krajowej, postrzegania tej tradycji historii Armii Krajowej jest mem. Jesteśmy teraz w świecie memów, wszędzie wokół nas są. Jest mem z Janem Piwnikiem Ponurym i podpisem "Cześć waszej pamięci, żołnierzy wyklęci". To taki mem powstał? Tak. I teraz trzeba przypomnieć, że Jan Piwnik zginął w walce z Niemcami 16 czerwca roku 1944, gdy jeszcze nikt nie myślał o żołnierzach wyklętych, gdy jeszcze nie powstały, oczywiście organizacja nie, jak wiemy, funkcjonowała już wewnątrz w ramach Armii Krajowej, ale była utajniona i Ponury w czerwcu 1944 roku nawet nie wiedziałby jeszcze, że takie coś istnieje, a wrzucają ludzie w internet, na profile społecznościowe, na portale społecznościowe właśnie takie memy z Ponurym jako żołnierzem wyklętym. I to takim jest takim papierkiem lakmusowym, jak mało dzisiaj myśli się o historii. Ja już pomijam to, jak mało osób bada historię Armii Krajowej, tylko nawet nie zero-jedynkowo, tylko właśnie za pomocą piktogramów, za pomocą jakichś takich bardzo prostych, krótkich tekstów ludzie bardzo, bardzo tylko starają się przypomnieć o tym, że tak, pamiętam, cześć pamięci i tyle. Zapomina się tak naprawdę, czym była Armia Krajowa, zapomina się, czym były siły zbrojne w kraju, czyli te jedyne przedstawicielstwo Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej, które można nazywać żołnierzami, kto był władzą zwierzchnią i chyba, znaczy chyba na pewno, patrząc na to, co teraz się dzieje, jest to chyba taka tendencja, której się nie uda odwrócić. Coraz więcej jest właśnie prostych form, krótkich form, które nie pozwalają na chwilę zadumy, na refleksję nad tym, co się czyta, bo się nie czyta. I jest to taka rzecz, która chyba po równi pochyłej stacza nas do piktogramów. Może cofamy się do starożytnego Egiptu i za chwilę o Armii Krajowej będzie się mówiło tylko tyle, że no była, że to jest już historia naprawdę zaprzeszła i boję się właśnie tej sytuacji, co będzie, gdy odejdą ostatni żołnierze. Oni są teraz hołubieni, są teraz doceniani, są na świeczniku, są w tych pierwszych rzędach zawsze. Co będzie za lat 5-6, gdy odejdą ostatni? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak to dalej będzie wyglądało. Ale z tego, co pan mówi, to ja to tak odebrałem. Wynika, że jeżeli chodzi o kultywowanie tradycji historii Armii Krajowej, to chyba popkultura nie wykonuje swojej pracy dobrze, albo inaczej powiem, bo popkultura może sama nie wykonywać, ale jej przedstawiciele, możemy po prostu w jakiś sposób też jako historycy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do czy nawiązać takich relacji z przedstawicielami popkultury, które by jednak sprawiały, że takie memy by nie powstawały, bo one naprawdę zamazują ten faktyczny obraz, jak ta historia wyglądała. Przyznam, że ciężko mi powiedzieć, nie za bardzo się obracam w kręgach twórców, którzy by... Ja rozumiem, tylko bo chodzi mi o to, że pan wspomniał o tym memie. No, mem jest pewnym elementem tej popkultury, prawda? I teraz, idąc troszeczkę szerzej, ja się zacząłem zastanawiać, słuchając pana właśnie, jak ta popkultura, czy wynikałoby z tego, że ta popkultura nie do końca może sama rozumie idei tego, czym jest pamięć o Armii Krajowej, czy w ogóle pamięć historyczna jako taka. Zastanawiam się nad tym, czy to nie jest tworzone oddolnie. Tutaj nie mamy osób, które by kreowały taką historię. Czyli to są inicjatywy oddolne? To są inicjatywy bardzo oddolne, często właśnie przez osoby, często tworzone przez osoby niewykształcone, nieposiadające podstawowej wiedzy historycznej, a coś sprawia, że taki mem po prostu chwyta i następne osoby to przekazują dalej. I to zaczyna żyć własnym życiem i tu jest właśnie ten problem. W dzisiejszym społeczeństwie nie ma czasu na refleksję. Nikt nie zastanawia się nad tym, czy to, co tam zostało napisane, jeżeli to nawet jest jednozdaniowe, czy równoważnik zdania, czy to w ogóle ma sens? Czy to w ogóle jest, czy to jest prawda? Mhm. I tutaj mamy problem. Ludzie przestają po prostu myśleć. Jedyną rzeczą jest dać lajka i scrollować dalej. I ja prowadzę bloga, od wielu lat prowadzę bloga i zauważyłem, że gdy starałem się przekazać treści w postaci dłuższego komunikatu, dłuższy komunikat, czyli na przykład 3 akapity, to powodowało to praktycznie brak odzewu. A gdy wrzuci się ładne zdjęcie, już pomijam tego przysłowiowe zdjęcie z kotkiem, tylko jeżeli się wrzuci jakieś tam zdjęcie sensacyjne, jakiś ładny czołg, czy jakiegoś tam żołnierza na pozycji strzeleckiej, czy coś jeszcze co będzie przykuwało oko, nagle jest zupełnie większe zainteresowanie. Może należy przejść do nowej, już powiem tak brutalnie, ofensywy i zacząć w zupełnie inny sposób przekazywać wiedzę. Może nie tylko oddolne inicjatywy powinny być, ale wręcz odgórnie przygotowywane jakieś większe programy edukacyjne, i zacząć edukację historyczną na temat Armii Krajowej w sposób zgoła inny. Do tej pory ta szkoła, ta edukacja to niestety wiąże się często ze staniem przy pomnikach, z uroczystościami, na których 16 polityków, jeden po drugim, każdy chce powiedzieć dokładnie tę samą historię, bo uroczystość jest dotycząca najczęściej danego wydarzenia, ale każdy musi stanąć przy mikrofonie, mieć zdjęcie, jak przemawia. I ja zauważyłem, że często na takich uroczystościach są organizatorzy, politycy i ci, którzy muszą być, przedstawiciele poszczególnych instytucji. I to jest problem, który wielu też organizatorów zauważa, a nikt nie widzi, nie szuka powodów. Nikt nie szuka sposobu, jak to zmienić. Może należy troszeczkę tutaj zacząć inaczej myśleć. Dla mnie bardzo ciekawą inicjatywą są na przykład komiksy historyczne. Mamy znakomitych rysowników, którzy są w stanie ogarnąć w ciekawy sposób historię II wojny światowej, zrobić dynamiczną opowieść, narysować ją. Ta kreska może plus krótka historia w dymkach może zaangażować młodego człowieka, może mu pokazać w barwny, niecodzienny sposób losy poszczególnych zdarzeń. Takie komiksy się pojawiają coraz częściej i widzę, że są czytane. Są to też jakieś formy czy bajek. Może to zacząć trzeba od takiej refleksji, że po takim komiksie ciekawym nagle się okazuje, że młody człowiek szuka więcej. Może audiobooki, ale nie audiobooki, gdzie mamy trudną historię opowiedzianą, tylko właśnie dla młodych ludzi jakaś inna forma, bo te obecne formy chyba jednak są jeszcze takim pokłosiem tej historiografii PRL i edukacji, jaka wówczas była. Klasycznej, takiej, bym powiedział brzydko, siermiężnej. Siermiężnej, tak. Jest to jednak ta Akademia Kuczci i tutaj może czas na pewne zmiany. No mam nadzieję, że niektórzy decydenci polityczni w różnych gremiach zastanawiają się nad tym, bo faktycznie wydaje mi się, że jest problem z tym przekazem historii. Obaj tutaj jako historycy wiemy, że historia mimo wszystko nie jest łatwa, lekka i przyjemna w zrozumieniu, a staramy się ją przekazać. Bardzo dużo jest później takich sytuacji, w których no, na przykład studenci nasi historii też dziwią się, że jednak pewne rzeczy nie są takie proste i oczywiste, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Ale no, ja mam tutaj jeszcze jedno pytanie, natomiast to pytanie jako pewnego rodzaju ciekawostkę dla naszych słuchaczy pozostawiam sobie na kolejną część naszej audycji, do której bardzo serdecznie w tym momencie zapraszam. Pogoda przyjdzie pięknie. to dać. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Wraz z moim gościem rozmawiamy dzisiaj o różnych kwestiach działalności Armii Krajowej Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Również o kwestiach postrzegania Armii Krajowej w okresie powojennym. Tutaj rozmawialiśmy o tym, jak była postrzegana ta struktura przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale ciśnie mi się na usta pytanie, które wiąże się z pewnymi, bym powiedział, teoriami czy stwierdzeniami, że porównuje się, to jest dla mnie trochę taki paradoks i w zasadzie przez moją głowę historyka to nie przechodzi, ale no, inni mogą mieć inklinację do tego, by w ten sposób postrzegać nawet Armię Krajową i jakowców, że przerównuje się żołnierzy Armii Krajowej do terrorystów. Czy spotkał się pan z takimi stwierdzeniami? Oczywiście Armia Krajowa, przynajmniej w zakresie działalności pionu dywersji, czyli KDW, miała oficjalnie w regulaminach swojej działalności zapisane, że ma realizować działania o charakterze terrorystycznym. Instrukcja KDW z 22 stycznia 1943 roku, którą tutaj już wcześniej przywołałem, wyraźnie zapowiadała, że żołnierze AK mają podejmować działania terrorystyczne. I to słowo jest rozstrzelonym drukiem zapisane w tej instrukcji. Miałem przyjemność odnaleźć ten dokument. Zresztą to jest chyba główny smak kuchni badacza, żeby pracować na oryginalnych dokumentach. Dokument podpisany przez dowódcę Armii Krajowej, w której wydaje rozkaz do podkomendnych, by część działań była czysto terrorystyczna. Tak, tylko wiemy doskonale, albo inaczej, należy odróżnić, jak postrzegany był wtedy terror, prawda, w realiach drugowojennych, a jak inaczej współcześnie. I ja tak się zastanawiam, bo w internecie mogłem przeczytać takie informacje, że porównuje się właśnie żołnierzy Armii Krajowej do współczesnych terrorystów. No ale jednak metody może i podobne, ale chyba założenia były inne, prawda? Ja może najpierw pociągnę ten wątek, który ja mam na myśli, a później dokończę i odpowiem na pana pytanie. Działalność terrorystyczna była rozumiana też tak, jak dzisiaj rozumie się terrorystyczne działania, takie zamachy. Mamy na przykład tutaj zamach na dworcu głównym we Wrocławiu, wówczas w Breslau, w środku Rzeszy Niemieckiej, gdzie komórka Zagralin, komórka tych działań dywersyjnych poza granicami przedwojennej Polski, przeprowadziła zamach bombowy na dworcu. Po podjechaniu pociągu bomba wybuchła. Rannych było kilkadziesiąt osób. Jeżeli dobrze pamiętam, kilkanaście zginęło. Jest tablica poświęcona tej akcji, upamiętniająca tę akcję na ścianie, na budynku dworca we Wrocławiu. Dzisiaj, gdy przechodzi się, czyta się polską tablicę, to jest to naturalne. No, była AK, w czasie wojny była tablica. Tylko że trzeba pamiętać, że to był wtedy środek jednak III Rzeszy. Ale były też inne działania typowo terrorystyczne, na przykład zatruwane cukierki, zatruwane owoce sprzedawane na straganach, na targach, na jakichś targowiskach miejskich, chociażby w Warszawie, gdzie kupowali to żołnierze Wehrmachtu, którzy tutaj po prostu stacjonowali i, nie wiem, mieli przepustkę czy mieli czas wolny. I później okazywało się, że dana jednostka została zatruta czy jakąś grypą żołądkową, czy jakimiś innymi środkami chemicznymi. Więc takie rzeczy jak najbardziej miały miejsce. I to możemy porównać poniekąd do tej działalności terrorystycznej dzisiaj. Mam możliwość czasami współpracy też z żołnierzami wojsk specjalnych, obecnych sił zbrojnych, którzy są weteranami misji w Afganistanie, w Iraku. I tu, odpowiadając już na to pana pytanie, można porównać Armię Krajową, a raczej można porównać na przykład teraz struktury państwa talibów do Armii Krajowej. Armia Krajowa w czasie II wojny światowej polskie państwo podziemne, tu szerzej niż Armia Krajowa, polskie państwo podziemne wytworzyło struktury całego aparatu administracyjnego, odpowiedniki wszystkich ministerstw, departamentów w ramach delegatury rządu na kraj. Polskie państwo podziemne miało swój tajny parlament i Taliban obecnie również, tworząc struktury konspiracji, tworząc swoje państwo podziemne, tak jakby odrobił lekcję, sprawdził, jak to było zorganizowane w Polsce w okresie II wojny światowej i podobne struktury są utworzone w Afganistanie. Tu różnicę znalazłbym tylko taką, że żołnierze podziemia w okresie II wojny światowej nie mieli Pakistanu, nie mieli takiego kraju za granicą, za górami, gdzie można było przejść, odnowić gotowość bojową, wyleczyć rany, dozbroić się, wzmocnić oddziały i powrócić do walki. Natomiast współcześni bojownicy Talibanu jak najbardziej korzystają z pomocy innego państwa, gdzie nie toczyły się żadne działania zbrojne. Aczkolwiek, jeżeli mówimy w drugą stronę, to takich typowych działań terrorystycznych na szerszą skalę Armia Krajowa nie prowadziła. Nawet, co ciekawe, ta instrukcja KDW mówiła, że przede wszystkim działania zbrojne, działania terrorystyczne czy jakieś działania odwetowe mają być stosowane wobec funkcjonariuszy policji politycznej, czyli Gestapo, czyli tych służb bezpieczeństwa niemieckich, a nie przeciwko Wehrmachtowi, nie przeciwko zwykłym żołnierzom niemieckim. Przede wszystkim wszelkie formy terroru, formy represji, formy odwetu za działalność represyjną na narodzie polskim miała być stosowana wobec tych formacji, które przyczyniały się do wprowadzania okupacji, przyczyniały się do wprowadzania właśnie terroru ze strony okupanta niemieckiego. Ja muszę przyznać, że jakoś nie jestem przekonany do końca a propos tych działań terrorystycznych, żeby można było AK-owców określać mianem terrorystów. Niewątpliwie to, o czym pan mówi, te akcje terrorystyczne wpisywały się nie tylko w to, o czym mówiła instrukcja, ale też w jakimś stopniu, mi się wydaje, przede wszystkim w ten klimat życia codziennego, prawda? Bo pojawiały się sytuacje, w których trzeba było wyciągnąć tą broń w okolicznościach niesprzyjających i na przykład rozpocząć walkę nawet z tymi żołnierzami Wehrmachtu, prawda? Więc te kwestie, w jakim stopniu wydaje mi się, chyba jestem człowiekiem jednak pomimo młodego wieku, starej daty, jeżeli chodzi o postrzeganie Armii Krajowej. Natomiast rzeczywiście z takimi sytuacjami się w internecie spotykam, informacjami. Tu mi pan wyjaśnił też, że w jakim stopniu możemy tych żołnierzy Armii Krajowej uznać za terrorystów, chociaż przyznam szczerze cały czas. Działania terrorystyczne tak, aczkolwiek byli żołnierzami sił zbrojnych, więc po prostu była to jedna z form taktyki, którą stosowali. Walki prowadzonej przeciwko okupantowi. Tak. To się zgadza, no właśnie. I to jest zawsze pozostaje ta kwestia tej tak zwanej interpretacji, prawda? Natomiast przechodząc już w tej części naszej audycji do tego wątku bardziej dotyczącego tych kwestii związanych z Górami Świętokrzyskimi, ze zgrupowaniami Jana Piwnika Ponurego i Nurta, ja bym chciał zapytać o taką rzecz, a mianowicie właśnie ta działalność tych zgrupowań, ona zapisała się bardzo głośno w sensie zarówno rozmiarów aktywności, tej działalności. Natomiast też, jak wspomniałem na początku naszej audycji, wiążą się z tym takie tragiczne wydarzenia i takie, bym powiedział, z punktu widzenia chyba nawet takiego wydźwięku bardzo dramatyczne, mianowicie kwestie związane z kolaboracją z Niemcami. Tutaj pan doktor wspomniał osobę agenta o pseudonimie Motor, ale zdaje się, że nie tylko Motor współpracował z Gestapo. Jakie były rozmiary tej kolaboracji na ziemi kieleckiej? Jeżeli coś na ten temat wiadomo. Akt agentów Gestapo nie można odnaleźć dzisiaj w archiwach w Polsce. Pozostały tak naprawdę czasami pojedyncze teczki, często niekompletne. Z meldunków operacyjnych, które pozostały po Policji Bezpieczeństwa i Służbie Bezpieczeństwa Dystryktu Radomskiego, możemy dowiedzieć się jednak o znacznej skali osób, które zostały zwerbowane. Każdy agent miał swój numer ewidencyjny i według moich zapisków, bo staram się notować sobie takie dane dotyczące agentury, Najwyższy numer agenta na terenie dystryktu, który ustaliłem, to jest 6 tysięcy ileś. Jeżeli ten numer odpowiada liczbie porządkowej, to wyglądałoby na dosyć wysoką cyfrę. Jest to niemal prawdopodobne w 100%, że jest to liczba porządkowa, ponieważ mam też numer i 13, czyli z samego początku okupacji, jak i też numery, które w toku rozwoju po prostu sytuacji na ziemiach polskich pojawiają się na tej scenie, dostarczają meldunki. Oczywiście osoba z tak dużym numerem ewidencyjnym została zwerbowana w końcowej fazie wojny i jej wkład na rzecz III Rzeszy był zapewne zdecydowanie mniejszy niż te osoby zwerbowane na początku. Jednak tutaj można mówić o skali naprawdę, naprawdę dużej. To są jednak tysiące osób, a dodatkowo mamy też jeszcze osoby, które po prostu donosiły poprzez anonimy, często przechwytywane przez komórkę Polskiego Państwa Podziemnego na poczcie, więc część takich donosów, część takich anonimów zostało wyłapanych. No i też mieliśmy wywiadowców służących czy to w polskiej policji kryminalnej, czy służących po prostu w policji tak zwanej granatowej, czyli w policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, którzy też dostarczali informacji, a nie byli zewidencjonowani jako agenci. Ten temat agentów, funkcjonowania w ogóle osób, które siły na współobywateli, jest bardzo trudny. Wciąż niezbadany i tak jak potomkowie Niemców mogą się wstydzić, że ich dziadek był w Wehrmachcie czy w jakichś służbach, tak i w Polsce temat współpracy z okupantem, czy to niemieckim, czy sowieckim, jest takim tematem tabu. Miałem okazję prześledzić losy, znaczy ciężko mówić o losach osób zabitych, aczkolwiek szukałem informacji o agentach zabitych przez żołnierzy Ponurego i tu internet przychodzi po raz kolejny z pomocą. W bazie, w ewidencji elektronicznej grobów szukałem po nazwiskach tych osób. No, jeżeli zostały zabite w danym mieście, no to powinny być na cmentarzu najbliższym. I udawało się znaleźć te osoby na cmentarzu, ale na przykład miały zupełnie inną datę śmierci wpisaną przez rodzinę. Gdzie na 100% wiem, że zginęły konkretnego dnia, a mają na przykład wpisaną tylko datę roczną, albo w ogóle o rok przesuniętą datę śmierci na wcześniej czy później, albo nie ma tej daty na nagrobku wpisanej, tylko po to, by ktoś nie skojarzył, że akurat tego dnia, gdy była słynna akcja na Końskie przez zgrupowanie Robota, czyli drugie zgrupowanie podległe Ponuremu, że zginęła ta osoba. Jeżeli ktoś zginął z polskich obywateli tej nocy akurat, no to zginęli tylko agenci, współpracownicy niemieccy, którzy mieli wyroki Polskiego Państwa Podziemnego wydane. A czy podczas rozmów z weteranami pojawiały się jakieś wspomnienia dotyczące tych agentów poza motorem? Czy w ogóle weterani wracali jakoś do kwestii współpracy mieszkańców z okupantem? Tu jest bardzo trudny temat wspomnień weteranów i wrócę do naszego początku audycji, do Cezarego Chlebowskiego. Wspomnienia weteranów można podzielić na dwie części. Na wspomnienia przed rokiem 68 i po wydaniu Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Praktycznie każdy, kto wspominał po przeczytaniu Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, przejmuje narrację autora. Przyjmuje za swoje słowa to, co przeczytał w książce. Przepraszam, Wojtosław, czy to wygląda na to, że w tym momencie Cezary Chlebowski podał na tacy weteranom taką narrację, która dla nich była jakby wygodna. Wygodna, właśnie. Była wygodna, ale też była bardzo w sposób uwodzący podana, więc ci ludzie z przyjemnością to czytali i w miarę upływu lat, zapominając być może własnej roli w danych wydarzeniach, przejmowali to, co mogli przeczytać. Utrwalała się już ta wersja przeczytana. I jeżeli mówi się o agentach, praktycznie każdy wspomina tylko tego jednego, agenta Motora, który był w tym oddziale. Aczkolwiek z dokumentów wynika, że oprócz Motora było prawdopodobnie jeszcze 4 bądź 5 innych agentów ulokowanych w tych zgrupowaniach. Jednego z nich udało mi się zidentyfikować. Jest opisany w wydanej w 2014 roku książce Dokumenty do dziejów zgrupowań partyzanckich AK Ponury. odnalazłem kilkaset oryginalnych dokumentów, zarówno wydanych przez Kancelarię Armii Krajowej, ale też przez struktury, przez aparat bezpieczeństwa III Rzeszy, i tam z tych dokumentów wynika, kto jeszcze donosił, kto jeszcze był takim agentem i jakie losy go spotkały. Też został ostatecznie zastrzelony przez kontrwywiad Armii Krajowej. W nawiązaniu do tego, co pan teraz powiedział, przychodzi na myśl mi jeszcze jedna historia, którą miałem okazję akurat od pana wysłuchać. To jest kwestia dziennika Staszka. Bardzo taka ciekawa, by nie rzec fascynująca opowieść o dokumentach, które mnie zaciekawił ten wątek przetłumaczenia tych zapisków na język niemiecki. Ja teraz mówię w wielkim skrócie. Zaraz tutaj oddam głos panu doktorowi, który opowie tę historię. Ale to też chyba taki był przykład tego, że nawet tego rodzaju dokumentacja stanowiła bardzo ważny dowód dla Niemców i pomimo tych informacji płynących od współpracujących z nimi, czy członków podziemia, czy mieszkańców okolicznych miejscowości, jednak takie informacje były na wagę złota. A całą historię tutaj bym prosił o scharakteryzowanie pana doktora. Wrócę tutaj do postaci Motora. Motor doniósł do gestapo w Kielcach, gdzie będzie przebywał Waldemar Szwiec-Robot, dowódca drugiego zgrupowania. Za sprawą tej denuncjacji przygotowano obławę, przygotowano akcję przeciwpartyzancką. Ściągnięto specjalnie żandarmerię z Lublina, która przyjechała tak, by nie wzbudzać podejrzeń, by nikt nie zaobserwował alarmu w koszarach w Kielcach. I w rejonie Stąporkowa, to jest powiat konecki, północna część Gór Świętokrzyskich, przeprowadzono obławę. W tej obławie zginął zarówno robot, dowódca, jak i czterech żołnierzy jego pocztu osłonowego. I przy jednym z nich Niemcy znaleźli dwa zeszyty notatek. Stanisław Wolf, Staszek, wykształcony młody człowiek, który z dywersji warszawskiej musiał się ewakuować, trafił w Góry Świętokrzyskie, zabrał ze sobą dwa zeszyty i codziennie po każdej walce, po każdym wydarzeniu, które miało miejsce w partyzanckim obozie, zapisywał notatki. Zaczął właśnie od momentu, gdy 15 czerwca 1943 roku wyjechał z Warszawy przez R, czyli Radom, w Góry Świętokrzyskie, i dzień po dniu opisywał wszystko, co się wydarzyło. Miał piękne opisy przyrody, miał znakomite opisy akcji partyzanckich, które później szły w odpisach jako meldunki do władz zwierzchnich, do Ponurego, do struktur KDW okręgu, czy nawet do dowództwa w Warszawie. I te zeszyty dostały się w ręce niemieckie. Niemcy, wiedząc, że to są notatki, że to są jakieś zapiski, zresztą widać, że to jest dziennik, więc zapisywany pod każdą datą wydarzenia, zostały przetłumaczone w dwa dni przez Niemców, być może przez po prostu żandarmów, którzy znali język polski, przetłumaczone na język niemiecki. Pytanie jest po co? Oczywiście, by zebrać materiały operacyjne, by zebrać informacje o ewentualnych ruchach tego oddziału, o jakichś planach, o sytuacji, w której oddział był. Być może nawet w składzie, prawda? Oczywiście, tam pojawiały się pseudonimy, pojawiały się funkcje, informacje o losach poszczególnych ludzi. Planów na przyszłość w tym dzienniku nie były. To był faktycznie dziennik zapisujący, co już się zdarzyło, a nie co będzie, więc to Niemcom się nie przydało. I być może dlatego polska wersja dziennika gdzieś zaginęła w odmętach walk. Niemiecka wersja natomiast odnalazła się po jakimś czasie. Ja, czytając Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, to jest taka książka węzłowa, do której wracam w wielu momentach. Czytając Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, zauważyłem, że autor powołuje się na pamiętnik Staszka. Udało mi się w trakcie badań, w trakcie przygotowywania moich prac odnaleźć wszystkie te zapiski, te fragmenty, na które powołał się autor, przytaczając wspomnienia Staszka. I nagle się okazało, że w zupełnie innych książkach Jędrzeja Tucholskiego pojawiają się inne fragmenty. Fragmenty, których nie ma w odnalezionych dokumentach, w tych meldunkach do władz zwierzchnich. I zacząłem szukać, skąd on ma dziennik Staszka, gdzie on to znalazł. I okazało się, po kilku latach poszukiwań, że w posiadaniu tego dziennika Staszka jest pan Longin Kaczanowski, były pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. No proste, był człowiek, którego trzeba odnaleźć. Żeby go odnaleźć, znów straciłem około 2 lat. Pan mieszka do dzisiaj pod Warszawą, wtedy nie posiadał telefonu komórkowego. Zanim go namierzyłem, zeszło naprawdę, naprawdę dużo, udało się go wreszcie odnaleźć. W momencie, gdy go odnalazłem, no to nagle pojawił się dla niego ktoś obcy w życiu, który oczekuje, że wyda teraz dokumenty, które miał od lat. Ostatecznie udało się zyskać zgodę na wydanie tych dokumentów. Pozyskałem kopię w wersji niemieckiej. Skąd po wojnie, 70 lat po wojnie, pod Warszawą znajduje się wersja niemiecka? Otóż polskie dokumenty, polski dziennik zaginął w czasie walk, natomiast niemiecki dziennik, niemieckie tłumaczenie trafiło z gestapo w Radomiu, gdy przesuwał się front niemiecko-sowiecki, gdy już był w rejonie Wisły. Z gestapo w Radomiu te dokumenty trafiły do Częstochowy, do gestapo w Częstochowie i tam w styczniu 1945 roku dokumenty były palone na podwórku, na takiej skarpie za kamienicą. Te dokumenty były palone i Traf chciał, że część dokumentów nie spłonęła. Oczywiście jak jest wiązka papierów, no część zawsze się nie spali. I mecenas Jan Pietrzykowski, pracownik późniejszy pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Częstochowie, odnalazł te papiery. Zachował je i oryginał tego tłumaczenia się nie zachował. Ja już widziałem tylko kopię, taką powielaczową kopię z lat 70. czy 60. zrobioną. I na tej podstawie udało mi się pozyskać z kolei tłumacza przysięgłego i przez długi, długi czas nie tylko tłumaczyliśmy te dokumenty z języka niemieckiego, ale musieliśmy zrekonstruować styl pisarski autora. Tutaj posłużyły do tej rekonstrukcji, posłużyły nam te oryginalne meldunki, które zachowały się, do których dotarł Cezary Chlebowski. Na tej podstawie udało się zrekonstruować cały dziennik. Nawet, co ciekawe, tłumacz zaczął badać żargon żołnierzy niemieckich w okresie międzywojennym, żeby można było jak najlepiej przetłumaczyć pewne kwestie i faktycznie, gdyby nie to, nie udałoby nam się odtworzyć określeń, które obecnie są martwe w języku niemieckim, których się nie stosuje, które wówczas były terminologią potoczną, terminologią bardzo hermetyczną. Wojskową. Tak, wojskową tak, typowo. I dzięki temu mam nadzieję, że udało się odtworzyć styl pisarski autora. Znakomite, tak jak mówiłem wcześniej, opisy przyrody. Ale to nie koniec, bo żeby książka była pełna, należałoby jeszcze znaleźć informacje o samym autorze. Bo żeby wiedzieć, co autor napisał i dlaczego tak napisał, wypadałoby wiedzieć, w jakim kontekście on się wychował, skąd pochodził, kim był. I myślałem, że tego się nie uda nigdy zrobić. No ale w pracy historyka często przypadek rządzi tym, co człowiek robi. Takie zwroty akcji. I w momencie, gdy książka już miała iść do druku, ja zacząłem szukać przez portale społecznościowe, wpisałem nazwisko Wolf. Może pomyślałem, że a nuż znajdę rodzinę. I znalazłem. Na Florydzie. To był grudzień, tuż przed Bożym Narodzeniem. Za chwilę książka ma iść do druku. Ja napisałem, oni się po pewnym czasie odezwali i okazuje się, że 3 tygodnie później przylecieli do Polski specjalnie. Wstrzymałem pracę nad książką w drukarni i okazało się, że rodzina ma nie tylko zdjęcia, nie tylko dodatkowe dokumenty. Udało się wyjaśnić pewne kwestie, do których wcześniej sam bym nie dotarł. To jeszcze zachowały się listy, które Staszek Wolf, autor dziennika, pisał do swojej matki. Piękne listy o miłości, dzisiaj niespotykane, które listy te przewoził motor do Warszawy. Jako łącznik oddziałów z Komendą Główną on przewoził. Na pewno te listy trafiały do odpisania albo do sfotokopiowania w gestapo w Radomiu po drodze, ale te listy wszystkie ocalały, przetrwały jako takie relikwie rodzinne do dnia dzisiejszego. Udało się książkę uzupełnić także o te listy, uzupełnić o inne kwestie związane z rodziną i w zupełnie szerszej postaci zostało to oddane czytelnikom. Myślę, że w takiej postaci ostatecznej, maksymalnej. I ciekawostka jest, że książka żyje własnym życiem, ale tu wypadałoby, żeby puenta była tego. Kilka lat temu, bo książka została wydana w 2019 roku, to nie kilka lat temu, w zeszłym roku, ja z tą książką pojechałem do Częstochowy. Pojechałem do mojego kolegi, wracając z jakiejś konferencji, pomyślałem, że wstąpię do niego. Siedzimy w ogródku i pytam się, co to za budynek za płotem? A on mówi, że siedziba gestapo. I ogródek, tam nastąpiły jakieś przesunięcia własności, tam przesunięcia granic posesji. Ogródek, w którym siedzieliśmy, to było prawdopodobnie rumowisko, na którym były palone te dokumenty. Dziennik trafił w miejsce, z którego wyszedł w roku 45. Panie doktorze, to jest zjawisko, które ja określam z lubością jako paradoks historyczny. A tym razem nawet bym powiedział, zatoczyła historia koło. Trójka pod księżycem. Pan doktor podzielił się z nami fantastyczną wręcz historią dzienników żołnierza podziemia, który zginął w walce z okupantem. Ten dziennik, z tego co wiemy, jest opublikowany. Dziennik jest dostępny drogą elektroniczną. Tak jest. Wydaliśmy dziennik Staszka w serii wydawniczej Seria Świętokrzyska i celem tej serii jest szeroki dostęp do źródeł dotyczących ziemi kieleckiej przez internet. Natomiast w naszej dyskusji poruszamy, w tych ostatnich minutach poruszaliśmy kwestie związane z działalnością i aktywnością formacji jednostek Armii Krajowej na ziemi kieleckiej. I tutaj chciałbym pana zapytać o jeden z takich wątków, który wydaje mi się jest bardzo rzadko poruszany w dyskusji na temat funkcjonowania Armii Krajowej, mianowicie tak zwanej wielonarodowości, bo jak się okazuje z badań prowadzonych między innymi przez pana i innych historyków, Armia Krajowa to nie tylko Polacy. W oddziałach partyzanckich, jeżeli mówimy o roku 43, jest to jeszcze w większości czynnik typowo polski. Natomiast w 44 roku, gdy zaczynają się dynamizować te działania na froncie, gdy ta linia frontu przechodzi ku zachodowi i też żołnierze służący w armii niemieckiej zaczynają sobie zdawać z tego sprawę, że sytuacja jest zmienna, nagle pojawiają się w niezwyciężonym Wehrmachcie dezercje. Kto dezerteruje? Na przykład Austriacy. Dezerterują też i Niemcy, ale też żołnierze, którzy otrzymali Reichslistę, albo znaczy podpisali Reichslistę albo Volkslistę, którzy zostali wcieleni do wojska niemieckiego. I na przykład na ziemi sandomierskiej do oddziału, wówczas wtedy do oddziału partyzanckiego Jędrusie, takiej organizacji dywersyjnej, organizacji konspiracyjnej niezależnej aż do wiosny 44 roku od AK, dezerterują Francuzi, którzy znaleźli się pod okupacją niemiecką, którzy ze względu na swoje pochodzenie gdzieś tam w trzecim, czwartym pokoleniu zostali uznani za Niemców i dalej walczą ramię w ramię z żołnierzami polskiego podziemia przeciwko swoim niedawnym towarzyszom broni, przeciwko oddziałom niemieckim. Ale co ciekawe, ci Francuzi posiadający niemieckie obywatelstwo często walczą również ramię w ramię z Brytyjczykami. Skąd Brytyjczycy na ziemiach polskich, w centralnej Polsce? Otóż wielu, chociażby lotników, którzy zostali zestrzeleni nad Niemcami, trafiali do obozów jenieckich w głębi Rzeszy. Nie przy granicy zachodniej Niemiec, skąd łatwiej uciec, skąd łatwiej przedostać się do Francji, do francuskiego ruchu oporu. Tutaj ten resistance i to określenie ruchu oporu jak najbardziej jest zasadne. Ale trafiają właśnie w głąb III Rzeszy, czyli w głąb Polski. I oni stąd uciekają. Często trafiają do ludności cywilnej, do Polaków. I operacja Kryptonim Śledzie, która była realizowana przez Armię Krajową, miała na celu ewakuację wszystkich jeńców wojennych alianckich przez struktury oddziału 5, oddziału łączności Komendy Głównej, szlakiem przerzutowym przez Tatry, najczęściej przez Węgry trafiali oni czy to do Włoch, czy trafiali po prostu na Bliski Wschód i byli przerzucani z powrotem do Wielkiej Brytanii, ale nie wszyscy i od razu nie każdy był w stanie zostać przerzucony, więc część tych ludzi trafiała po prostu do oddziałów partyzanckich. W międzyczasie uczyli się języka, trafiali na Polki. Część z tych jeńców nawet po wojnie poślubiła łączniczki czy inne członkinie konspiracji akowskiej. Dzięki temu umożliwiała na przykład tym osobom później wyjechanie za granicę już na podstawie akcji łączenia rodzin. Jeżeli brytyjski mąż przez ambasadę starał się o sprowadzenie żony, było to już zdecydowanie łatwiejsze. I w ten sposób w Armii Krajowej mamy często w jednym oddziale, tak na przykład jest właśnie w drugim pułku piechoty Legionu WK, mamy Francuzów, mamy Brytyjczyka, ale też mieliśmy jednego Turka, który się pojawił. Tutaj nie jestem w stanie powiedzieć skąd, w jaki sposób on się pojawił w oddziale, no ale... Ale wiemy, że był. Wiemy, że był, znamy jego nazwisko, niestety więcej danych brak. Ale mieliśmy też oczywiście Gruzinów. Często to byli też zbiegli z obozów wienieckich żołnierze sowieccy, którzy trafili do oddziałów partyzanckich. Oczywiście byli też Rosjanie, jeżeli mówimy o wielonarodowościowym tym konglomeracie żołnierzy AK. Mamy też daleko szukać przykład tutaj z Warszawy. Mamy Afroamerykanina, który służy w oddziałach Armii Krajowej. Mamy wreszcie czy to Słowaków, którzy też walczyli, był pluton Słowaków, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Więc wiele osób pojawia nam się z zupełnie innych nacji w szeregach Armii Polskiego Państwa Podziemnego. Mamy wreszcie Żydów, którzy... No właśnie, chciałem zapytać, bo to jest może i nawet bym powiedział taki gorący temat, te nasze relacje polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej, ale nie ulega wątpliwości, że obywatele mojżeszowego wyznania czynnie uczestniczyli w działaniach i walkach w różnych jednostek Armii Krajowej. Oczywiście większość Żydów, jeżeli w jakiejkolwiek konspiracji funkcjonowała, mówimy tutaj o tych oddziałach partyzanckich, czyli to jest 43 rok, tak naprawdę wiosna 43, kiedy się zaczyna partyzantka w Polsce, to jest już po październiku 42 roku, po likwidacji wielu mniejszych gett. To jest moment, kiedy już środowisko żydowskie jest zdziesiątkowane, jest po prostu zlikwidowane w naszym kraju. Jednak ci, którzy zostali, trafiają też do konspiracji, trafiają też do oddziałów partyzanckich. To właśnie oddziały partyzanckie były dla nich miejscem, które pomimo tego, że jeżeli była walka, to było też narażenie większe na śmierć, to jednak te oddziały dawały im bezpieczeństwo, dawały im ochronę. Bo była to duża grupa ludzi uzbrojonych, środek lasu, jakaś struktura pomocowa, taka działalność parasolowa, była aprowizacja i ci ludzie mogli przetrwać wojnę. I faktycznie, gdy zająłem się całym okręgiem radomsko-kieleckim, udało się odnaleźć kilkanaście osób, zmienia nazwiska z ustalonymi życiorysami osób narodowości żydowskiej, które w różnych okolicznościach, nie wszystkie jawnie, część osób ukrywało się pod polskimi imionami, nazwiskami, część osób występowało jawnie jako Żydzi, trafili do tych oddziałów partyzanckich i przetrwali zarówno rok 43, kampanię 43 roku, jak i później dużą kampanię roku 44 roku i dożyli zakończenia działań zbrojnych, czyli do stycznia 45 roku i dzięki temu właśnie dożyli, że służyli w szeregach Armii Krajowej. Oczywiście zdarzały się, nie można powiedzieć, że nie, zdarzały się też wypadki w szeregach AK, że żołnierze AK samodzielnie dokonywali czy samosądów, czy jakichś innych działań przeciwko Żydom, ale takie rzeczy zdarzały się wszędzie. No to jest kwestia chyba też bardzo często pewnego rodzaju, nie wiem, relacji międzyludzkich, prawda, a nie wyznawania tylko teorii, że ktoś jest Polakiem, to musi być antysemitą, albo Niemcem to też musiał być tylko barbarzyńcą i mordercą, prawda. To jest chyba tylko dowód na to, jeden z przykładów, dowodów na to, że jednak historia niestety dla wielu może to się okazać rozczarowaniem, że nie jest zero-jedynkowa albo biało-czarna, tylko jest szara, ma różne odcienie tej szarości, prawda. Ta jednak specyfika tej dyscypliny badania przeszłości, badania losów ludzi jest na tyle skomplikowana, że w jakiś stopniu właśnie chociażby II wojna światowa jest tego wybitnym dowodem, że bardzo często pewne zjawiska uciekają takiemu syntetycznemu spojrzeniu. Nie można o nich mówić w sposób syntetyczny, mimo że dążymy do tego, ponieważ na to się składa bardzo wiele dziesiątek, czy nawet wręcz setek zjawisk mniejszego kalibru, które później mogą rzutować na ocenę danego zjawiska w tej szerszej perspektywie. Tutaj ja zorientowałem się, że pan doktor, zdaje się, napisał tekst, który ukaże się niebawem w tej kwestii relacji polsko-żydowskich. Czy ja się mylę? Proszę mnie poprawić. W drugim numerze studiów polsko-żydowskich wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej ukaże się właśnie artykuł na temat Żydów w oddziałach AK, bo trzeba powiedzieć, że Armia Krajowa nie miała żadnych zadań zwalczania Żydów. To w ogóle jest wątek, który podnoszą niektórzy jest chyba w celach oczerniania. Wyssany z palca, tak. mówiąc kolokwialnie, i pokazuje poszczególne przypadki, te kilkanaście życiorysów, pokazuje, że jest to absolutna nieprawda. Na dodatek część materiałów udało się znaleźć w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, w tych relacjach ocalałych, gdzie wprost piszą o tym, że przeżyli dzięki służbie w Armii Krajowej. To nawet, co ciekawe, Żydzi, którzy wchodzili na przykład później w skład komitetów żydowskich w poszczególnych miastach, wystawiali zaświadczenia dla swoich przełożonych, że taki i taki przełożony pomógł mi ocalić życie, pomógł mi, angażując mnie do oddziału partyzanckiego. No właśnie, to są bardzo ciekawe wątki, ale jest jeszcze jeden, o którym miałem okazję z panem porozmawiać przed naszą audycją i myślę, że to też będzie zwieńczenie naszej audycji. Mianowicie kwestia ucieczek żołnierzy Armii Krajowej po II wojnie światowej, bo przed chwilą mówimy, że ci żołnierze Armii Krajowej stanowili pewnego rodzaju osłonę dla obywateli polskich, żydowskiego pochodzenia, czy Żydów polskich, natomiast wielu z nich, zdaje się, po prostu, myślę tutaj o żołnierzach Armii Krajowej, musiało tą ojczyznę po II wojnie światowej opuścić. Badając dzieje Armii Krajowej, badając te liczne życiorysy, prowadząc te studia prozopograficzne, same wychodziły po kolei informacje o tym, że część żołnierzy Armii Krajowej emigrowała. Każdy wie, to jest taka oczywistość, że część AK-owców po wojnie musiała uciekać z kraju. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego musieli uciekać. To pytanie jest dość oczywiste. Uciekali ze względów politycznych, ze względów prześladowań. Oczywiście te definicje emigracji, definicje uchodźców zostały dopiero, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 1951 oficjalnie ustalone w dokumentach międzynarodowych. Natomiast to uchodźstwo, zresztą temat aktualny, dzisiaj też mamy uchodźców na granicy, to uchodźstwo funkcjonowało od zawsze, odkąd były tylko konflikty zbrojne. I próbując znaleźć jakiś nowy wątek w badaniach, znalazłem akurat to. To bardzo zaciekawił mnie temat, kto uciekał, dlaczego uciekał, ale przede wszystkim jak, gdzie, którędy. Bo że uciekali, to wiemy. Ci ludzie, ich prywatne życiorysy, ich prywatne wybory nagle okazują się niezwykle barwne, niezwykle dramatyczne i każde osobiste świadectwo jest to często materiał na osobny, sensacyjny film. Nie trudno w 1945 roku, gdy jeszcze nie ma wojsk ochrony pogranicza, zbiec przez zieloną granicę na piechotę, przez góry, przez granicę jeszcze mało strzeżoną. Sztuką jest na przykład kupić od Sowietów za beczkę wódki samolot i uciec tym samolotem. Albo wydostać się do Szwecji pod pokładem węglowca. Czy jeszcze w inny sposób wyjechać. I takich przypadków było zdecydowanie więcej. Jest to temat wciąż niezbadany, a inspiracją w ogóle do podjęcia tych badań była książka profesora Dariusza Stoli, Kraj bez wyjścia, który mówi o emigracjach, ale o emigracjach po roku 1948, gdy te granice już były zamknięte szczelnie, gdy cały ruch na zewnątrz kraju był kontrolowany. I zastanawiałem się, no dobrze, a co było w latach 1945-1948? Kto uciekał i w jaki sposób? I to stało się tą główną przyczyną, że zacząłem szukać nowych wątków i to też myślę, że mogę skorzystać z pomocy anteny Trójki. Gdyby ktoś z Państwa wiedział, słyszał o żołnierzach Armii Krajowej, którzy zbiegli przez zieloną granicę nielegalnie z kraju, to będę wdzięczny za każdy sygnał, bo im więcej będę znał nazwisk, im więcej będę znał takich przypadków, będę mógł szczegółowiej opisać cały ten problem w skali ogólnopolskiej. Może teraz, panie doktorze, korzystając z tej okazji, właśnie poda pan jeszcze jakieś namiary? Czy blok Nurt Historii? Może być blok Nurt Historii, ale może być też oficjalny mail, który można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, także tu... I pański przykład jest swoistego rodzaju niesamowitą w zasadzie egzemplifikacją tej współpracy między tym tradycyjnym warsztatem historyka a nowoczesnymi mediami. Ja myślę, że w ten właśnie sympatyczny i pozytywny sposób zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Moim Państwa gościem był pan doktor Marek Jedynak z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Tomasz Gajownik, Trójka pod Księżycem, kłaniam się. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał właśnie jakieś propozycje, pytania, mój adres mailowy tomasz.gajownik@polskieradio.pl. Kłaniam się i do usłyszenia, do zobaczenia. Dobranoc.